لغ احساس ودي پیدا کرا پسنکی زرت گور دویج دن پا اینکی لغ احساس ودي پیدا کرا پسنکی زرت گور دویج دن پا اینکی دا دنیا خود عقبا بمتزن دا دا دنیا خود عقبا بمتزن دا خلق نکوی خوفنا پزنکی زنت گور دویج دن پا آئینکی لڑ احساس خود پیدا کر پسنکی زنت گور دویج دن پا آئینکی توی دیستا دنگ شمل پر دیوری توی دیستا دنگ شمل پر دیوری لکن چیلری تری خیف اینکی زنت گور دویج دن پا آئینکی لگ احساس خود پیدا کر پسنکی زنت گور دویج دن پا آئینکی زن قربان کرد ملال یا قربان تا زن قربان کرد ملال یا قربان تا دنر خوبی ضرور پنار نکی زن تکور دوی جدن پا آئین نکی لگ احساس خود پیدا کر پس نکی زن تکور دوی جدن پا آئین نکی تلخ گئی تری مسلسلی را بہیجی تلخ گئی تری مسلسلی را بہیجی شرینی نشت تجون پسر چنکی زنت گور دویج دن پا آئینکی لگ احساس خود پیدا کر پس نکی زنت گور دویج دن پا آئینکی د تاریخ پڑا پوی نو لکل کیجی د تاریخ پڑا پوی نو لکل کیجی نم دیولی کدی پڑا رنگ رنکی زنت گور دویج دن پا آئینکی لگ احساس خود پیدا کر پس نکی زنت گور دویج دن پا آئینکی د نظام دا آخری جمله هم واورا د نظام دا آخری جمله هم واورا غافل نشی مساعد زمینکی زنت گور دویج دن پا آئینکی لگ احساس خود پیدا کر پسنکی زنت گور دویج دن پا آئینکی لگ احساس خود پیدا کر پسنکی زنت گور دویج دن پا آئینکی